ये कहेंगे, वो सब तो हमसे खोए गए, बल्कि हम पहले किसी चीज को नहीं पुकारा करते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों को बदहवास कर देता है।